اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. دا سورة آل عمران شروع وفاغي كي سورة آل عمران كي دا غير بي باب تردغا واللسم نمبر آيات كول دا دي باب خلاصة دعوة چه فدغا باب كي دعوة وبيا فاغي دعوي بان لي دلائل عقلية نقلية وحية اغير تير قرد او دا غير ورستوي بیا منکرینو تا دمکی ورکلا تخویف ورکلو او چکم خلق منون کرده داویونو اغیط بشارت ورکلو دا اغیط فار صفات بیان کن. اس دا دی زینا دا دویم باب شروع کی گی دا دی حسی او دا باب چکم دی تر پینزویشتم نمبر آیات خوری دی. دا دی باب خلاصه دا دا چپ دی که اولاً دعوه بیارا تکراری او پا دعوه باندی دو قسم دلائل وی یو نقلی دلیل او یو وحی دلیل دا پا دی دعوه باندی پیش کئی دا اغین و رستو بیا دا اهلی کتابو چه کم اعتراض دی و کم شبهه دا نو دا اهلی کتابو دا یهودو دا اغی اعتراض و دا شبهه جواب کئی او بیا دا غین و رستو دا اهلی کتابو اغا بغاوت ذکر کئی چه اغوی کم بغاوت کرو دا اللہ جل جلالهو دا کتابو دا دننا او بیا دا غا باغیان چی دی نو دا پا دو قسم تقسیمی یو باغیان دا دوی دی پلوی علماو کی دا اهلی کتابو غط علما چی کم دی او دویم قسم باغیان چی کم دی نو اغا پا وڑو علماو کی دی چی کم کم علم والا خلق تی نو دا او پا آخر کی ور تبیا تخویف ور کئی نو لندا خلاصه دا غره چه دعوه دا لا اله الا هو والا دا غ دعوه بیارا تکراری گی پاغی بانی دو قسم دلائل وحی او نقلی او بیا دا غین ورستو دا اهل کتابو بغاوت تی اغا جواب دا شبهه دی و پاغی که دا اهل کتابو علماو دا علمائی سو بغاوت ذکر کئی او بیا غا باغیان پا دو قسم تقسیمی او بیا پا آخر که ورت دم کی ورکی بس دا غا لند خبر دا نو دعوه دا او دلائل دی فلا او دا غی منون که او نمنون که دا غی نمنون که بیا پا دو قسم تقسیمی بس دا غا خبر رپکی. شهد الله انه لا اله الا هو شهد الله گوائی که اللہ تعالی انه چه یقینن شان دا دی لا اله چه نشتر معبود لا اله نشتر خالق نشتر رازق نشتر حی نشتر قیوم اگر تو لیمانی براواخلی چه دی صورت پا دلائلو که تیری شوی دی الا هو غیر دا اللانا غیر دا اللانا بل سوک اله نشتر دا دی صورت دعوام شوا او پا دی که دلیلم بیان شو خدا دلیل کم دلیل دا دلیل وحی دی دلیل وحی ما تا سویلو اغا دلیل وی چه پاغی که اللہ جل جلاله پخپل ازان تا نسبتو کی چه دا دعوه زکو ما دا خبر زکو ما پا دیزای که اللہ تا نسبتو چه شهد اللہ اللہ دا گواهی کئی اللہ تعالی دا گواهی کئی پا دیبانی او سوال دی غدا دی چه دا لا الہ الا هو دا دعوی مدعی پخپل اللہ تعالی دی دا دعوه اللہ کرده نو گواهو غیر وی دا مدعینا چه سوک گواهی کئی اغا خود مدعی نوی کنا نو دیده که خود اللہ تعالی مدعی ده نو سنگوی که شهد اللہ اللہ گواهی کئی مدعیم یو او گواهم یو نو جواب داغی داده چه اخو مخلوق کیوی دا اللہ پشان که خود اغا نبرابری گی دوی ما خبر داده چه دلتا که شهده پا مانا دا اخبرا اثبتا بینا اعلما دا دیر طول پا معنی سره واقلا شهد اللہ بیان کرے دے اللہ تعالی خبر ور کرے دے اللہ خوش ہوئی اثبت اللہ فی کتابہ اللہ پخپل کتابوں کے دا خبر ثابت کرے دا انہو لا الہ الا ہو چنشت دے معبود الا ہو مگر غیر الا ہو غیر داغنا غیر داغنا بل سوک معبود چکم دے ناغا نشت دے بیا پنسوارای نجران باندے بیا رد راغے چاہوی دا عیسیٰ علیہ السلام دا الوحیت عقیدہ لرلہ چی عیسیٰ علیہ السلام الہ دے ندلتا کی ورطا ہوئی چھے نا لا الہ الا ہو دا خیو دلیل شو دویم دلیل والملائکتو و اولو العلم دا دا شہد فائل دے و شہد الملائکتو او گوائی کئی ملائکی ملائکم دغنا آواز کئی چھے لا الہ الا ہو دا اللہ گوائی خدا شو چھے کتابون کے دا مسئلہ بیان کرے دا ملائک و گوائی با منتسنگا معلومی گی نو دا ملائک و گوائی چه دا آغا دغا دا چه آغوی وحی راوری دا انبیاء علیه السلام تا آغوی دا دی خبر وحی راوری دا چه لا اله الا هو نو دا دا آغوی آغا گوائی دا یا دویم خبر دا دا چه ملائک و گوائی شتا دے سورت صافات کے براشی وصافات صفا فزاجرات زجرا فتالیات ذکرا قسم می دی پاغا ملائکو باندی چه صف تڑی ده پار ده عبادت ده اللہ صفن پسف تڑلو فزا جرات زجرن قسم می دی پاغا پرشتو چه شڑی ور یزی زجرن پشڑلو سرا فتالیات قسم می دی پاغا پرشتو باندی چه تلاوت کئی ذکرن ده ذکر ده اللہ ان الہکم لواحد سوئی چه یقینن الہ تاسو چه ده لواحدم خامقاغ یو ده نگور عل تداغی بیان راغل ده نوال ملائکتو ده ملائکو گواهی ده غدخا عل تصورت صافات کرا خلو ارم نمبر آیات کی وقائمن بل و اولو العلم او بل سوک گواهی کئی اولو العلم ده علم والا خلق چه کم عادلان خلق تی علماء خلق تی نو اغوی ده گواهی کئی چه اللہ تعالی سده یو دے او داغنا ما سوا بل سوک معبودو نشترخا نو و اولو العلمی دا دویم دلیل نقلی چخا دلیل نقلی ما تاستویلی و کلب دا ملائکو نئی کلب دا کتابون سابقو نئی کلب دا جناتو نئی کلب دا انبیاءو نئی کلب دا اولیاءو نئی کلب دا مرغو نئی نو دل دا که و اولو العلمی دا پخوانی علماء چکم دا تورات و دا انجیل علماء اغیم دک خبر کئی چه لا اله الا هو نو چه اغوی دغا کئی گوائی کئی نو دا اغوی ندلیل نقلی را نقل کو نقل دا اغوی نوکرو قائمم بالقسط دا قائمم بالقسط دا قیام قدر دلو تا وی خو لیکن چه کلا رستو پسیلا رضی که بی راشی لکدل دا چرا غلی دا بالقسط نو بیا ایمانه دستوی دا استقامت و دا کلکوالی وی او قسط عدل توی لکیگی امام بخاری وی القسط مصدر المقسط و هو العدل والقسطاس هو العدل بالرومیتی اغا وی چه قسط کم ده ده مصدر ده مقسط ده او چه بابی فعال نده یو ده مجردو نی مجردو که قصد چکم ده نو اغا ظلم توی و اما القاسطون فکانو لجهنم حطبا هر چه ظالمان دی اغا بر جهنم خشاک می لیکن قسط پا لغت کس توی عدل توی اصل که قسط حصے توی نو چی یو سوک آر چا تک پل ایسا ور کی برابر برابر قسطون ور کی نو آغا تسوی دا انصاف ہو پکنا نو اوز پا سوی قائمم بالقسط شہد اللہ گوائی کئی اللہ تعالی انہو لا الہ الا ہو چی نشت دے معبود غیر داغنا قائمم بالقسط پدا سی حال کی چی کلک دے اللہ پا انصاف باندی کلک دے پا انصاف باندی انصاف کئی بلسن کئی ظلم نکئی لا الہ الا ہو اس تے دلائل ذکر کل دعا نقلی او وحی نو پاخر کے بیا بطور نتیجہ سوئی لا الہ الا ہو نشت دے معبود الا ہو غیر دا اللہ نا ولی ذکا العزیز اغا زورا وردے اغا دا قدرت کامل مالک تے خاون دے الحکیم او اغا حکمتن والا دے اغا دا علم کامل علم محیط خاون دے نو دو صفتون دا خدای قدرت یادو کنا الحمدللہ کسمت ویلو تی صفتون دا خدای خاص اللہ لردی صفتون دا خدای سدی نو مارت ویچ یو قدرت کامل دے او یو علم محیط دے داد ودی خوا اوز چی دائی کلا ذکر کرو دعوی و دلائلو شو نتیجم ذکر شوا نو پس داغینا ان الدین عند الله الاسلام اس دا خبر نہ چہ اہل کتاب و سرا دا محاجی چل خی او دا غی غشبہ دا اہل کتاب و غشبہ او اعتراض تکئی اگر دفکئی اغا اعتراض داوی سده اغوی وی چه خا صدا خبرکی چه لا اله الا هو دا اللہ نا سوا بل معبود نشتا ده نگورا یهودیت پا دی خبر قائلو چه دا اللہ نا غیر بل معبود شتا ده چه عزیر ابن اللہ عزیر الاسلام دا اللہ زوی ده عیسایان پا دی خبر بان قائلو چه دا اللہ تعالی نا بغیر بل معبود شتا چه عیسی علیہ السلام ده نوی گورا دا اللہ تعالی دینونا یهودیتم دا اللہ دینو او نصرانیت عیسائیتم دا اللہ دینو او پاگی که فراغلو چه دا اللہ نا غیر بل معبود شتا نو اللہ جواب که چه نا یهودیت زما دین نو نصرانیت زما دین نو زما دین کم ده ان الدین عند اللہ الاسلام یقینا دین عند اللہ عند الله قبول پا الپنیز دا اللہ بانے الاسلام اغا اسلام دے اسلام دین دے لکا زما پنیز بانے یہودیت دین نو داتا سے رزان نجو کرو نصرانیت و عیسائیت دین نو داتا سے رزان نجو کرو دا موسیٰ علیہ السلام دینوں میں اسلام ہو دا عیسیٰ علیہ السلام دینوں میں اسلام ہو دا ابراہیم علیہ السلام دینوں میں اسلام ہو دا کمار تویلو کنا التا دغکی سورت بقرہ کی ترشیو کنا چے ووصى بها ابراهيم وصيت کړه په دې دین باندې ابراهيم عليه السلام و بني ابراهيم بني ابراهيم عليه السلام پر زامنو ته وصيت کړه و ياقوب ياقوب عليه السلام کړه سی ورته ویلو يا بني يا اي بچو ان الله اصطفى لكم الدين يقينا الله تعالى ورکړه دې دین فلا تموتن الا وانتم مسلمون نو تاسو ممړ کېږئ مگر په داسې حال کې چې مسلمانان یې نو دا غ دین سو اسلام ور هغه اسلام مسلمان دغرنگی د ابراهیم دغو د عیسی علیه السلام دینوم اسلامو لکه سوره مائده کې براشی دغرنگی دین چې کوم د موسی علیه السلامم اسلامو فرعون چې مړکیږي نسوی لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين زنه مسلمانانو نه موږ دغه دینوم د موسی علیه السلام دین اسلامو دغرنگی د لوط علیہ السلام دین بارک راضی قوم اسلامو فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین سورۃ زاریات کے براشی مونگا اونمنتو فاغا علاقہ کی د غیر د یو کور نہ مسلمانانو د مسلمانانو صرف یو کورو نو گورا د لوط علیہ السلام کورو کنا نو اسلام دین دا ہومو نو ان الدین یقینا دین چلے عند اللہ یقینا قبول دین پنیز دا اللہ بانے الاسلام اغا اسلام دے فدیدہ کتا تا یو قائدہ و قولا اغا دارا چلے کسا بس مانی او سبا نمانی دین مانے میرا تکڑوی یادی دیتا دین مانے میرا تکڑوی پاگی کی یو مانا و قانون دا جوان قانون دا چا دا جوان او دا اسلام مانا میرا تکڑوی وا چه الاسلام تفسیرون اکرازی الاسلام دا قرطبی لکی هو الاستسلام اسلام سچے دا انقیاد و تابداری دا وز د دې لفظ معنا څه شو ان الدين یقینا قانون د جوان چره عند الله هي یقینا قانون د جوان عند الله پاس شوه په دربار د الله کې قبول شوه په دربار د الله کې الاسلام هغه څه دې سرټیټی دا بس الاسلام سرټیټی دا قانون د الله تا د الله قانون سره الله پاس شوه قانون انسانانو ته سره علی ګل دې انسانانو ته ویلې چې بس تاسو لپاره قانون دا دې چې د الله حکم ته بسر کته کوي تاسو به نور څه نه کوي چې مطلب د الله قانون راغی نو دا نه چې ودرې غوښ په پارلمان کې پېښ کو او بیا په بحث کو کبیا منظور شنو پاس بشي او که منظور نه شنو فیل بشي نه نه نه بس تاره پارا قانون د جوان اسلام دی اسلام دغه چې بس د الله حکم ته صرف کته کول کاملا کاغه په مساله د په باب د عقاید کی کاغه په باب د اعمال کی کاغه په باب د معاملات کی کاغه په باب د عبادت کی په هر بنیاد باندې چې د الله حکم راغې باندې په کیا قاضې قانکم بس دا زمانم دا زماره پارا منل شوی حکم دی او دا رد شو پالی کتاب باندې چې هغه وی چې يهوديت کې دوه خدایانو بل وی نصرانيت کې دوه خدایانو الله ورته وی نه هغه د الله حکم نو د الله قانون نو مسلمان به د الله قانون ته طرف کته کې د الله په قانون کې یو معبود دی لا اله الا هو بل دا یو خبره ده خدي وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم دا د دوی د بل شبهه جواب دی دوی وی خطا وای چې يهوديت او نصرانيت خو باطلو نو تورات او انجيل چې دي تورات او انجيل په هغه کې قرآغلي دي چه عیسی علیہ السلام دا اللہ تعالی زوی دے نعوذ باللہ من ذلک ولد اللہ عیسی پوچھو دا انجیل کرا گئی دی ولد اللہ عیسی را غلو چ اللہ تعالی عیسی علیہ السلام پیدا کرے دے نو دوی تے نہ ولد اللہ عیسی جو کھڑو یا ولد اللہ عیسی فی جو کھڑو سیدا دا اللہ زوی دے نو دا چانت نور پدی انجیل او تورات کی دوی گڈ وڑائی کھڑی وی نو دوی جو حوالہ ور کبی تورات کو آسمانی قانونو کنا آسمانی کتابو انجیل کو آسمانی کتابو تے چ مون تدا خبر اکی چی دا اللہ پ قانون کی دا اللہ پ دین کی دو خدایان نشتا دے نو دا پا تورات کی چراغ لیدی دا پا انجیل کی چراغ لیدی نو اللہ دا آغی جواب کئی ومختلف اللذین اوتو الكتابا او اختلاف نو کڑی اغا خلقو چاہوی تا کتاب ورکڑا شو الا من بعد ما جاءهم العلمو مگر پس دا آغی نا چراغ اغوی تا وحی او دلیل بغیم بینهم دا وجد بغیم بینهم دا وجد حسد نا پقپل میانس کی معلوم است شوا خلاصه دا جواب دا شوا چه تاسو چه تورات یادوی چه پاغی که دوخ دایانو تاسو چه انجیل یادوی چه پاغی که دوخ دایانو نو اغا دست و لبغات تی اغا باغیان و علماء و پاغی که دا زان نخبری ورگردی کردی دی باغیان و علماء و دا زان نخبری ورگردی کردی دی دا زان نی پکی لانجی رایستی دی خواه نو کتاب با نفتا حوالا ورکی خود اللہ دا طرف پکی اغا خبری نشت دی اغا پکی اغوی تحریف کردی نو تاسو بل قانون خولو چه ولکا تا چه کل بحث که مباحثه که دا چا سرا نستا دا بحث و مباحثی مصدر بسی اغا با دا اللہ کتاب و دا اللہ قانون وی خواه دا اللہ قانون بی نو کچر تا سوک تا تا پا کتاب بانی حواله در کنو تو گورا چه اغا کتاب که دا حبره چه دیکل شوی دا نو دا دلیل سر سنگ برابر دا و کنه دا برابر نو که بی دلیل و دا دلیل سر مخالف خبره لیکل شوی وا نو پتاو لگی دا چه دا پا کچا دا زان نس کرده دا گدوڑی کرده دا پا که کئی خلق پا کتابونو که گدوڑی چکم در اگر او باسی او بیای پیش کئی چه او گورا دی پلانی کتاب که دار آگلی دی پا خواد آیو داگه رواج گرده داره چه خبر ورالا وی کتاب لیکلی دی بس مطلق کتاب بیادو کم کتاب لیکلی نو که آگاو بیاد شیرونو کتاب و غرم در پسراوڑو وی دی کرا آگلی دی نو لکه در شیرونو کتاب خود دلیل نره کنا کتاب خود دلیل گردی چه تا قرآن راوڑا حدیث راوڑا یا فقه راوڑا نو یو کتاب داغی نه پیش کوا نو تا چه کم دلو ما پسی داغا راوڑی در شیرونو کتاب و داغی نه دلیل پیش که نو دا خو من دست پر بغاتی پر کتابونو که کلا کلا باغیان خلق سو کی اگه پا که دزان نه گردوڑی راو باسی لکن ننم شیعگان و دا خلق شروع وی دا کلا پا تفاتی رو که کلا چه کم دلو مطلب دار در حدیث پر کتابونو که کوشش کهی چه دزان نه پا که یوشه کلا پا فقه که دزان نه دیوشی ور داخل اولو کوشش کهی نو اگه دست و بغات اگه تا وی گردوڑی تا باغیان و علماو اگه تا بتا اعتبار نور که خجی و مختلف الذین اوتوا الكتاب ومن يكفر بآيات الله نسوك انكارو كده آيات دالانا فإن الله سريع الحساب يقينا الله تعالى دير در حساب كون كده فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد اوز دا علی کتاب سر دا بحث و دا مباحثی طریقه دا تقیم چه اغایی دا دی دلائل و نفس چه دلائل که ذکر کیو بیان کیو بیا تا سر جگره شروع کی بیا در سر بحث و مناظره کی نو تا بورت سوائی فا ان حاجو کا نو کچر تا بی دلیل جگره کی دوی دا تا سر نو فا قل ورت وای اسلم تو وجهی اخلص تو وجهی ما کو خالص کرده زان پل ذکر دا جز مراد تا کل ده مخ می خالص کرده یعنی تو ذات می خالص کرده للہ خاص دا اللہ دا پارا اے زما کو خاص دا اللہ دا پارا زان خالص کرده و من اتبعن او اغا چا زان خالص کرده اللہ لرا من اتبعن چه سوک زما تابی یعنی زما صحابہ زما امت او زو زخو دا اللہ دا قانون تابی ما زسیما دا اللہ دا قانون تابی ما نؤس وقل للذين اوتوا الكتاب او اي اكسان تک کتاب ور کلو سوی ورتا والاميين او اغا خلق کی امیان دی امیان سو کو عرب پوشوی اسلمتم آیاتاتم اسلام قبول کرده آیاتاتم تابدار یہ دا اللہ دلتا کدا استفام تقریری دے خان دیتا سوی اسلمو تابدار کی دا اللہ تاتم اسلام راوڑی دا پا دوران بحث کے گوری دیتا پا دوران بحث که داد مناظری اصول لیچه اول بسریتا دا حق و دا اسلام دعوت ورکه نو اول ور تا دا اسلام دعوت ورکه چه اسلام قبول که بس پریک دی دا مسئله نو که قبولی که خو سیدا که قبولی نکلو نو بیا با سر الله پویشی نو یو طریقه خدا دا دویم دا اصل کی دا مناظری مرجع و منبع ورته خی چه خم مناظره خو کو خود کمو کتابونو نبی کو دا کمو کتابونو نبی کو نو دی کی ورته وی چه اسلم تو وجهی لله زخو مناظره تا سر دا الله پا قانون کوم دا الله پا کتابی کوم گوره پا بل کتاب بانه مناظره نکوم دا بل کتاب نو ما تا حوالی نرا کوی اگه حواله برا کوی چه کم خاص دا الله غی طرف ای دا الله قانونی دا الله حکمی دا الله آیاتی اگه برا تا پیش کوی اوس راضی پا دی خبر بانه متفق کی گو چه ستا سبم دلیل دا الله دا کتاب نه او زمابم دلیل دا الله دا کتاب نه دا ورتو آیا نو ورتو آیا چه اسلم تو وجه لله و من اتبعان و قل للذین او آیا کسانو تا اوت الكتاب چه ورکرشو یو تا کتاب والامیین و امیانو تا آیا اوت الكتاب یهود و نصارا دی او امیین چلی دا مشرکین عرب دی اسلم تم یعنی اسلمو تاسم دا الله قانون امنه نو کدا اللہ قانون یومانہ چ سید بس مانو ٹکتا تمون کدا اللہ دا غنا کتاب نا او دا اللہ درا لی گلی شوی دین نا دلیل را کوم گلی سر مانو نو اللہ وے فا ان اسلمو کچرت دی یومان لا کچرت دی اسلام قبول کو تابعدار تو حکم دا اللہ فقد اهتدوا نو یقینا دی کو ہدایت مون تو بس یہ مناظرہ خلاص شوا چ سید بس تاس دا اللہ قانون منئی اللہ دا وی دی خبر اخلاص وا ان تولوا او کدی مخوا ولد اسلامنا فانما عليك البلاغ نبيا فان وان تولوا كثير تدي مخواڑو جزادل تا مقدر دا شرط تے فلا تبعت عليك نو پتاوان تاوان نشتے پتاوانی تاوان نشتے ولی زکا انما عليك البلاغ یقینا پتاوانی صرف رسول دی والله بصير بالعباد اللہ تعالی لجن کے بندگان خپلڑے کہ سو کہ منی او سو کہ نہ منی اس زجر ورکی دی دغتا منکرین دا دعوی دا اللہ لا الہ الا ہوں تا چه تاسو خود اللہ لا الہ الا ہوں دعوی نما نئی او اسلام نما نئی خستاسو حالت سد تاسو خود پل زان تو گو رئی ان اللذین یکفرون بی آیات اللہ یقننا کسان چه کفر کی انکار کی دا آیاتون دا اللانا و یقتلون النبیین او وجن پیغمبران بغیر حق بغیر دکم جرم شرعینا بغیر دکم جرم شرعین وجنی و یقتلون الذين اوجنا كسان يأمرون بالقسط جاي امر كاي بالقسط بالعدل فانصاف باندي كم خلق چه انصاف خبر كاي امر بالمعروف ونهي عن المنكر كاي دوي وي وجني ها من الناس دخلكنا فبشرهم بعذاب اليم نذير ور كدي تدا عذاب دردناك دي خلق تن دردناك عذاب زير ور كدا نوي باغيان دي اولئك الذين دا كسان دي حبطت اعمالهم چه برباد شوي دي عمل نر دوي في الدنيا بدنيا کی پر دنیا کے عمل برباد و فل اخ والآخرت و فاخرت کی و ما لهم من ناصرین او نشتر دیل رسوک مددگار سوک د مددگاران و ند دیل پار نشتر نو فدیل ہے کہ دری عذابون ورتا ذکر کر کتا سو خیال ہو کئی یو عذاب سلے حبط الاعمال اعمال برباد شو دویم عذاب سلے یو بشرهم بعذاب علیم یو عذاب دردناک تے بل حبط الاعمال دے بل ما لهم من ناصرین سوک مددگار نشتر دری عذابون شو ابو حیان تفسیر کی لکلی دی بحر محیط کے اگا وی دری عذابون پا بدل دا دری اعمالو کی دی دری عملون دی بات کری دی کم دی یو یک فرون بی آیات اللہ دا اللہ دا آیاتون نے انکارو کرو نسو چلو شو عذاب فبشرهم بی عذاب علیم دویم عمل سلی یقتلون النبیین پیغمبران قتلی نو دا آغی پا بدل کی وتسوی شو حبتت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ دریم نمبر سو اہل عدل خلق مومنان امر بالمعروف و نهی عن المنکر والا داعیان خلق قتلی نو داغی پا بدل کی ورطوی و ما لهم من ناصرین نو دری عذابنا او دری دوی بد عملنا علم تر الالذین اوتو نصیبا من الكتاب اس دین او رستو ما تاستوی باغیان دوڑا لکل یو قسم باغیان اغاو فالی کتابو کی چه اغا غط علماؤ خلیکن او باغیان ظالمان و علمائی سو بد علماؤ دویم قسم پا وڑو علماؤ کی کشران علماء چکم دی فا آغی کی باغیانو نو دا اس دا دوی میڈالی حالت دا تا بیانی علم ترائیت گورنا الالذینا کسانو تا او تو نصیبا من الكتاب مانا تا ہوئی چه کم زائی کی دا دوی غط علماء یادی نو آغی تا او تو الكتاب وی او چه کم زائی کی وارا علماء یادی نو آغی تا او تو نصیبا من الكتاب وی آغی تا ورکڑ شوی دا یو برخ دا کتاب نا دا کتاب پا یو برخ بانی پوشوی یعنی لگ لگ علم نشتا دے دا آغا خلق دی خواه فدید دا که نصیبا من الكتاب که دا مفسرین دو قول دی یو قول دا دے که دا آغا خلق دی چه اوی سر یو کتاب دے یعنی یا صرف تورات منی یا صرف انجیل منی او بل قول دا مفسرین دا دے چه نا نصیبا من الكتاب آغا علماء دی چه اغای دا کتاب پا بازی سا پوئی گی و پا بازی باندی نپوئی گی لگ لگ علم چه کم دشتا دے پورا علمی نشتا دے نا آغا نصیبا من الكتاب دی یدعون الی کتاب اللہ راغختلشی کتاب دا اللہ تا قرآن تراغختیشی تورات تراغختیشی رادی که پدی بانی پیسلو کو لیحکم بینهم دید پارا چه پیسلو کی دا کتاب دا اللہ دا دوی فمینس کی نسم یتولا فریقم منهم بیا یودالا اور دا دوینا وهم معرضون او حال داده چه دوی همیشه دا حق نا اعراض کون کی دی دا حق نا مقرون کی دی همیشه دوی دا حق نا سکی مقرون کی نو دا دوی خباست بیان کرو چه دا دوی خباست داده چه دا کم کشران علماء دی دا کم کشران علماء سوچی دی بد علماء یادو مگور خواه علماء حق نا علماء سوچی چه کم کشران تفقدا اغای تا چه تو وای راشا دا اللہ پا کتاب پس باور شو نو اغا تا تا اغا خپل پا علماء سوچی غرد علماء چه کم وی اغا دا تا یاد چه نا اغا پس زمستا خبر نمانم و دا ما ممان راشا دا اللہ پا کتاب پیسا لکو و اینا نا سم ما اتولا فریق من هم و هم معرضون و ایتول دا فلانین خپوی گسو زا اغای پس ندردم دا اللہ پا کتاب تا سر پیسا لنکم که دا فلانی پا خبر را سر پیسا لکی خکم دا سر گنی دا اللہ پا کتاب دا سر دا پیسا لنکم دا کسان نی ذالکا دا دے دا اللہ دا کتاب دا چه مخڑی نو دے یریگی نا دا اللہ نا نداریگی نو اللہ جواب پی ذالکا دا وجہ بیان ای دا بغاوت ذالکا دا دا اللہ دا کتاب نا مخڑول دوی زکا کئی بی انہم پا سبب دا دیبان چه وائی دوی قالو وائی دوی لن تمسن النار هرگز نرسیگ منگا تا اور الا ایاما معدودار مگر سورز شمار لشوی دے وی وہ من جہنم تا نزو من باقیم یو سورہ دو دو کتاب مو امنا کو مو نمنو من گا اکن دا چا ڈلیو کانا دا پکی غا تعصبی مذہبی ورکوی چی دمرا تعصب دے پکی چی حق پرس واسم من گئیو زمان نا آخوا دے خوانور سو حق پرس نیش تر جانتیان کو من گئیو نو که من گا تا تر خستا خبر و نمنو بیام من گا جانتیانیو حالا وی داس خبر اندا وغر رہم فی دینہم ما کانو یفترون او دو کا کڑی دی دوی فی دینہم پا دین خپل کے چا دو کا کڑی دی ما او خبرو کانو یفترون کی ودوی چه دزان نے جوڑو لے دروغ پا اللہ بانے تڑل یہ لکل دوی مشاران و علماء چی دی کنا اگا دوی تا دروغ و قصے جوڑائی دا دروغ و دلائل ور تا جوڑائی اگا دا دروغ و دلائل پس دے روان دے دے اگی دا دروغ و دلائل دو کا کر دے خو فی دین ہمی ہوئے دا فی دین ہمی دکا ہوئے چی دے پا دنیا کی اگا پس نبی خو پا دن کی اگا پس روانی کنا نو پا دی وجہ سر فی دین ہمی ہوئے خواہ فكيف اذا جمعناهم اس نو فاخر کی تو تقریف ور کہیں فكيف دا کیف دے تعجب دے پارا دے نو سبت حالت پید دی س عجیب بد حالت پید دی اذا جمعناهم کل کر جمعکم گدی لیوم فی یوم فا غورس کی یا لجزاء یوم دے پارا دے جزاء دا غور دے لا ریب فیہ چنیشتل شک پرات لو دا وے کی و وفیت او پورا ور کشی کل نفس ہر یوم نفس تا ما جزاء ما بدل دا اگا کا سبب چه ده کردی دی و هم لا یزلمون و حال داده چه ردوی نبس شیکم اول نشی سو جزا بدلا که بس کموال نشی را استه پورا عمل بورتا ورکوشی نو پا اغا و رز بانی که تا دوی اولی دل نو دو دوی با دیر بد حالت وی چه ده ده اللہ ده کتاب نمخلی او ده وی چه با جنت تا زمان نو داته پا اسانه بانی تا جنت تا نشی ورت لی دا گپ نده چه تا ده اللہ لا اله الا هو دعوه نمانی پا دی باب کی دا اللہ لا الہ الا ہو دعوی بیار اولا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو اگر دعوی بیار اولا دو دلائل پی ذکر کر یو وحی پا شہد سرا او یو چکم دنو نقلی دلیل اول العلم قائما بالقسط او والملائکتو ملائکون دلیل او دا اہل علم دلیل دو دلائل پی ذکر کر نقلی پی ذکر کر او پس داغین در طبیعتو کل بیار دا اللہ لا الہ الا ہو پبارکی علماء چکم دی اغه اول پا دو ڈنگی شو یو علماء حق دی یو باغیان علماء دی باغیان علماء چلی دا اوی خبر ما منی دنی پا مقابلہ دی بیا دا باغیان علماء دو قسم دی یو غط علماء دی پا دوی که اوتو الكتاب ایو دی اوتو نصیبا من الكتاب که دا ذکر کل دا دوی فعال بد اخلاق ذکر کل دجر و تورکو نو پا آخر کی ورط تقویف ورکو پا یوم القیامة سرا که پا آغی ورس که بستاس پتا ہو لگی که تاس کلمات راسی یو پورا پورا جزاگانی دا درکم